se dziobie, siedzą w głowie, wyścig powiedz, ile korzyści ma antygryz, a ile czasu bliscy mają smutne pyski, gówno sprzedażyski. Kłamstwa do tańca zaprasza, szarańcza moral, jak wiesz, prosto w serce, rosną z dźwiękiem walca, dźwiękiem zapełnię ten przestrzeń, bo tarcza. Zaraz chyba oszaleję, wiem, że kurwa się pogarsza, sytuacja postawiona kiedyś na ostrzu noża. Uciskaj jak obroża, jak chęć nie daje zapowiedź, lecz ty mówisz do mnie ten śmiech, że na spokojnie nie zdajesz sobie sprawy, jak wielką mam pali wojnę. I bombę to tak, jakbym był na żarty ciągle, nie wierzę własnym zmysłom, nie odzywam się do wspomnień, chuj na chlub twoim pomysłom, weź wypierdalaj dobrze. Bóg już mnie nie osądzi, bo mu wyprawiłem pogrzeb. Otworzyło się niebo, anioły zostały bez pana. Wytłoczone tą biedą, zaczęły od samego rana swoją durnowatą pieśń, nie jest mi was chuja szkoda. Dziś nie szyły taka woda i pierdoli mnie żałoba. Po herosach, bohaterach, sam mam tutaj własny koszmar i nie mogę się pospierać.